शिवाय आर्या को रघुवंशी मेंशन ले आया था। आर्या सीधा अपने कमरे में चली गई। शिवाय उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। राजवीर ने पूछा, क्या हुआ सर, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? शिवाय बोला, राजवीर राजवीर राजवीर, आर्या आज रोई थी। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। राजवीर बोला, क्या कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं आर्या रोई थी, मतलब आर्या की फीलिंग वापस आ रही है? तभी शिवाय ने एक सर्वेंट को इशारा करते हुए कहा, गाड़ी में कुछ शॉपिंग बैग्स रखे हैं, उन्हें जाकर निकाल लो। वो सर्वेंट चला गया। शिवाय ने फिर राजवीर को देखकर कहा, राजवीर मैं सच कह रहा हूँ, आज कैफे में आर्या को कुछ लड़के छेड़ रहे थे और उन लड़कों से डर कर आर्या रोने लगी। कैफे में जो कुछ भी हुआ शिवाय ने राजवीर को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद राजवीर बोला, सर मिस्टर रचावत को थैंक यू बोल दिया आपने। शिवाय ने राजवीर को देखा और बोला, तेरी अच्छाइयां कभी तेरा साथ नहीं छोड़ती ना, तू हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, सबको अच्छी एडवाइस देता है, हर चीज को बैलेंस करके चलता है, अपने सामने गलत होते हुए नहीं देख सकता, चाचू का भी फेवरेट है। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय उसकी तारीफ कर रहा है या उसे ताने मार रहा है। शिवाय फिर बोला, हाँ भाई बोल दिया उन्हें थैंक यू, एंड थैंक यू नहीं बोलता तो वो वरदान रजावत चाचू से मेरी शिकायत कर देता, और फिर तो तू जानता ही है चाचू का गुस्सा, गलती किसी की भी हो गुस्सा निकलता हम पांचों पर ही है। रात के वक्त शिवाय और आर्या डिनर कर रहे थे। तभी शिवाय ने फिर पूछा, छुई मुई तुम ठीक हो? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या डिनर कर रही थी और शिवाय तभी डाइनिंग टेबल से उठ गया। राजवीर ने इशारे में पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? शिवाय ने उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर आर्या को देखकर कहा, छुई मुई तुम अच्छे से खाना खाओ, मैं अभी आया। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय वहां से चला गया। शिवाय सीधा अपने कमरे में गया। पता नहीं क्यों आज शिवाय का दिल कह रहा था छुई मुई ने कोई ना कोई ड्रॉइंग जरूर बनाई होगी। शिवाय फिर से अपने कमरे में आर्या के स्केच को ढूंढने लगा। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद शिवाय के हाथ आर्या की ड्रॉइंग के पेपर लग गए। शिवाय ने ड्रॉइंग देखी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने आज जो कुछ भी मॉल में हुआ था उन सबको तस्वीर में उतार दिया था। करीब 12 पेजों पर आर्या ने अपनी ड्रॉइंग बनाई थी। शिवाय एक एक करके उन ड्रॉइंग्स को देख रहा था और तभी उसकी नजर आखिरी के पेज पर पड़ी, जिसे देखकर शिवाय की आंखें खुल गई। उस पेज पर शौर्य, आर्या और दृष्टि तीनों बने हुए थे। तीनों सड़क पर खड़े थे और एक बिल्डिंग की एक खिड़की पर एक आदमी रिवॉल्वर लेकर खड़ा था। शिवाय ने पेंटिंग देखी तो समझ गया कि आर्या ने शूटर को देखा है जिसने शौर्य को शूट किया था। शिवाय को पेंटिंग देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। शिवाय इतना तो समझ गया था कि आर्या बहुत कुछ बताना चाहती है लेकिन वो बताने की हालत में नहीं है। आर्या बहुत कुछ ऐसा जानती है जो शायद हम सबसे छुपा हुआ है, जो शायद शौर्य भी नहीं जानता, लेकिन आर्या किसी को बता नहीं सकती। पता नहीं आर्या कब ठीक होगी, कब वो अपने दिल की बात बताएगी, कब उसे किसी पर पूरी तरह से ट्रस्ट होगा। शिवाय अपने ही ख्यालों में था तभी राजवीर शिवाय के कमरे में आया। शिवाय ने राजवीर को देखा तो उसे पेंटिंग के पेपर पकड़ाते हुए कहा, देखो राजवीर ये छुई मुई अपने दिल में बहुत सारे राज दबा कर बैठी है, इसने शूटर को देखा है लेकिन बता नहीं सकती, समझ नहीं आता इससे कैसे पूछूं, और अगर मैंने पूछ भी लिया तो ये मुझे बताएगी कैसे। राजवीर पेपर देखता हुआ बोला, सर ये बात तो तय है कि कोई आपके और शौर्य की लड़ाई का फायदा उठाना चाहता है, भगवान न करे अगर शौर्य उस दिन मर जाता तो दृष्टि और आर्या दोनों यही सोचते कि आपने शौर्य को मरवाया है, लेकिन शायद यशोदा माँ के किए हुए अच्छे कर्म हमारे सामने आ गए जिसकी वजह से शौर्य बच गया और आप एक बहुत बड़े गिल्ड से आजाद हो गए। राजवीर की बात सुनकर शिवाय बोला, राजवीर कुछ भी हो हमें बहुत जल्द ही छुईमी को ठीक करना होगा ताकि वो अपने दिल की सारी बातें हमें बता दे और हमें उस आदमी का पता चल जाए जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पता नहीं मेरा दिल कहता है शौर्य पर गोली चलाने वाले आदमी का कनेक्शन हो ना हो मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट से है। राजवीर बोला, सर अगर आप कहें तो मैं फिर से एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करवा दूं। मेरा दिल कहता है कि ये एक्सीडेंट शौर्य ने नहीं किया। शौर्य के चेहरे पर जरा भी गिल्ट नहीं है, शौर्य हमारे सामने अकड़ कर खड़ा होता है और आप भी जानते हैं कि अगर शौर्य ने कुछ गलत किया होता तो उसकी नजरें झुकी होती। शिवाय को राजवीर की बात समझ तो आ रही थी, लेकिन फिर भी शिवाय ने कहा, राजवीर शौर्य ने पुलिस के सामने खुद कन्फेस किया था कि वो एक्सीडेंट उसी ने किया है। इसी के बेस पर हमें पता चला था कि वो एक्सीडेंट शौर्य की गाड़ी से हुआ है। फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए बलराज से पूछा था। बलराज ने भी शौर्य का नाम लिया था। राजवीर बोला, हो सकता है सर शौर्य ने ये सब मजबूरी में कहा, एक्सीडेंट किसी और ने किया हो और शौर्य को ब्लैकमेल किया हो, फिर शौर्य ने मजबूर होकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया हो। शिवाय को राजवीर की बातें समझ आ रही थी, क्योंकि राजवीर शिवाय से बड़ा था और शिवाय से ज्यादा समझ रखता था। कुछ सोचकर शिवाय बोला, ठीक है राजवीर, इस बार इन्वेस्टिगेशन तुम खुद करोगे, एक एक चीज को मॉनिटर करोगे और जल्द से जल्द पता लगाओगे कि ये एक्सीडेंट किसने किया, शौर्य ने इसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया। जितनी जल्दी हो सके इस मिस्ट्री को सुलझाओ राजवीर। राजवीर ने हां में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस मिस्ट्री को सुलझा दूं। राजवीर कमरे से गया और आर्या कमरे में आ गई। आर्या को देखकर शिवाय बोला, छुई मुई डिनर खत्म कर लिया? आर्या ने हां में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर पूछा, नींद आ रही है? आर्या ने हां में गर्दन हिला दी। शिवाय ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जाओ जाकर सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं यहां से कुछ फाइल लेकर चला जाऊंगा। आर्या ने फिर से हां में गर्दन हिला दी। शिवाय अपनी कुछ फाइलों को फिर से ढूंढने लगा। 10 मिनट बाद शिवाय की नजर बेड पर गई तो आर्या सो चुकी थी। शिवाय ने अपनी फाइल्स और लैपटॉप उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। जैसे ही वो गेट तक पहुंचा वो वापस आया। शिवाय आर्या के पास गया, उसने आर्या के बालों को हल्का सा सहलाया, फिर उसके बालों पर एक किस किया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके चला गया। शिवाय जैसे ही कमरे से बाहर आया उसका दिल और दिमाग उसे ही देख रहे थे। शिवाय ने उन दोनों को देखकर एक लंबी सांस के साथ कहा, हटो यहां से, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर शिवाय भी दूसरे कमरे में चला गया। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन पीहू को खाना खिला रहा था। हीर अब तक नीचे नहीं आई थी। हर्षवर्धन को अब हीर की टेंशन होने लगी थी। हर्षवर्धन और हीर के बीच अभी ऐसा रिश्ता नहीं बना था कि हर्षवर्धन जाकर सीधा हीर से बात कर ले। पीहू को खाना खिलाने के बाद हर्षवर्धन ने पीहू को सोफे पर बैठा दिया और फिर काका की तरफ देखकर कहा, काका हीर को बुला कर लाइए, उसने आज दोपहर से कुछ नहीं खाया। हर्षवर्धन की बात सुनकर काका हीर के कमरे में चले गए। काका ने कमरे में जाकर देखा तो हीर बालकनी में खड़ी थी। काका ने हीर को आवाज लगाते हुए कहा, बिटिया आज खाना नहीं खाओगी, चलो नीचे, पीहू कब से बुला रही है। काका की आवाज सुनकर हीर ने पलट कर देखा। हीर की आंखें इस वक्त सूजी हुई थी। हीर चुप तो थी लेकिन चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितना रोई है। मंदिर में जो कुछ भी हीर ने अपने बारे में सुना था, ना चाहते हुए भी वो सब उसके जहन में बार बार आ रहा था। हीर काका के पास आकर बोली, काका एक बात बताइए, एक हस्ताक्षर करने से शादी हो जाती है? हीर को सच में कोर्ट मैरिज का मतलब नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि कोर्ट मैरिज भी होती है। हीर हर्षवर्धन से पूछना तो चाहती थी लेकिन हर्षवर्धन के सामने हीर की हिम्मत नहीं होती थी, इसीलिए उसने काका से ही पूछ लिया। काका बोले, हाँ बिटिया होती है, वो शादी तो सबसे ऊपर होती है, उस शादी को कोई नहीं तोड़ सकता, वो तो भारतीय कानून के अनुसार होती है, मतलब कि भारत के कानून ने भी तुम्हें और हर्षवर्धन को पति पत्नी मान लिया है। हीर काका की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर गेट पर गई जहां हर्षवर्धन खड़ा था। हर्षवर्धन को देखकर हीर के शब्द हीर के गले में ही रह गए। हर्षवर्धन ने काका को इशारा किया और काका कमरे से चले गए। हीर फिर से गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। हर्षवर्धन से कुछ भी कहने की हिम्मत हीर में नहीं थी। हीर ने तो कभी अपने ससुराल वालों के सामने भी जुबान नहीं खोली थी, फिर वो हर्षवर्धन से कैसे कुछ पूछ लेती। लेकिन हर्षवर्धन उसके दिल की हालत समझ रहा था। हर्षवर्धन अब समझ गया था कि काकी ने जो कुछ कहा वो ठीक था। हीर भी चाहती है कि शादी ट्रेडिशनल तरीके से हो, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। हर्षवर्धन हीर के पास आया, उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद पंजों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, हीर शादी कैसे होती है? हीर घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, हीर प्लीज मुझे बताओ शादी कैसे होती है। हीर ने हिचकिचाते हुए कहा, जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे होते हैं। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, तुम चाहती हो कि हमारी शादी रीति रिवाज से हो? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, ठीक है, हम बहुत जल्दी रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे, इसी बहाने तुम मेरी फैमिली से भी मिल लेना। हीर ने हैरान होकर पूछा, आपकी फैमिली? हर्षवर्धन बोला, हाँ, मेरे 3 नालायक भतीजे और 1 लायक भतीजी भी है। शिवाय, दिव्यांश, विराज, ये 3 मेरे भतीजे हैं और रूही। रूही मेरी भतीजी है, फिलहाल वो लंदन में है। जब सुनेगी कि मैं शादी कर रहा हूँ तो बहुत जल्द मेरे पास भागती हुई आएगी। हीर ने धीरे से फिर पूछा, और कौन है आपके परिवार में? हर्षवर्धन बोला, पहले तो बहुत थे, लेकिन 1 एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। फिलहाल तो बस यही है। और हाँ, 2 और हैं, 1 पैंथर जो दिव्यांश का मैनेजर भी है और दोस्त भी, 1 राजवीर जो हमेशा शिवाय का साया बनकर उसके साथ रहता है। मैं पैंथर और राजवीर को भी अपने भतीजे से कम नहीं समझता। जितना प्यार अपने भतीजों को करता हूँ, उतना ही पैंथर और राजवीर को भी करता हूँ। जब वो यहाँ आएंगे तब तुम सबसे मिल लेना। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन खड़ा हो गया और उसने हीर को भी खड़ा करके कहा, चलो अब खाना खा लो, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, और अब अपनी इन आंखों से मोटे मोटे आंसू मत बहाना। हीर ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन हीर को लेकर नीचे आ गया और फिर दोनों ने मिलकर डिनर किया, पूर्वी का फ्लैट। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही फ्राइड राइस को घूर रहे थे। दिव्यांश को पैंथर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो फ्राइड राइस कम पुलाव ज्यादा लग रहे थे। पैंथर बोला, सर, मुझे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे तो ये टेस्टी बन जाएंगे। पैंथर ने उसमें नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और फिर बोला, सर अब टेस्ट करके देखिए, बताइए कैसा है। दिव्यांश ने टेस्ट करके देखा तो मुंह बनाकर कहा, अब तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बेकार हो गया है, तू खुद ही खाकर देख ले। पैंथर ने भी जब फ्राइड राइस खाकर देखे तो उसका भी मुंह सड़ गया। क्या दिव्यांश और पैंथर आज दृष्टि को कुछ बनाकर खिला पाएंगे? हर्षवर्धन की शादी की न्यूज सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे रघुवंशी भाई?